wracamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dziesiątki irańskich dronów lecą w stronę Izraela. Amerykański prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Zatrzymano dwie osoby w związku z zabójstwem Polaka w Szwecji. Tamtejsza policja podaje tylko, że podejrzani trafili do aresztu. Ukraiński prezydent podziękował niemieckiemu kanclerzowi za decyzję o podarowaniu kolejnych wyrzutni rakiet Patriot. Iran wystrzelił na Izrael kilkadziesiąt dronów, a ich lot w kierunku celów może zająć kilka godzin, podała wieczorem izraelska telewizja. Te informacje potwierdził już rzecznik izraelskiej armii. Mówił, że syreny alarmowe w Izraelu zostaną uruchomione, gdy drony wejdą w izraelską przestrzeń powietrzną. Najważniejsze doniesienia o tym ataku zebrał Michał Jędrkowiak. Drony były już widziane nad Irakiem, o czym donosi agencja Reutera. Biały Dom oświadczył, że prezydent Joe Biden będzie rozmawiał o sytuacji z doradcami do spraw bezpieczeństwa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że państwo jest bezpieczne, bo od lat przygotowywało się na możliwość irańskiego ataku. Stwierdził też, że, tu cytat, Izrael odpowie z nawiązką. Iran zapowiadał swój atak. To odwet za izraelskie uderzenie w placówkę dyplomatyczną w Syrii, w którym zginęło 3 irańskich generałów. Przedstawiciele Pentagonu informowali, że Iran przygotowuje co najmniej 100 pocisków manewrujących i dużą liczbę dronów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A ten temat powróci też w serwisie Trójki za godzinę. Dwie osoby zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane w związku z morderstwem w Sztokholmie 39-letniego Polaka. Poinformowała o tym wieczorem szwedzka policja. Ze względu na wrażliwy etap śledztwa dalsze informacje nie będą podawane, podkreślono w komunikacie. Wcześniej w sobotę setki mieszkańców Sztokholmu, w tym wielu przedstawicieli Polonii, uczciło chwilą ciszy pamięć zamordowanego mężczyzny w miejscu tragedii pod wiaduktem w dzielnicy Skarholmen. W pobliskiej szkole rodzina Polaka przyjmowała kondolencje. Mężczyzna został zastrzelony, kiedy jechał na rowerze z 12-letnim synem. Są ostrzeżenia przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzata Koszur. Cyberprzestępcy wykorzystują logo i wizerunek funduszu, tworząc fałszywe strony internetowe, które wyglądają jak strony internetowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Podszywając się pod fundusz, informują o wygaśnięciu jakiejś karty ubezpieczenia w NFZ i twierdzą, że trzeba przedłużyć jej ważność. Na dodatek domagają się, żeby za to zapłacić kartą kredytową czy też debetową. NFZ nie wydaje żadnych kart ubezpieczeniowych i nie pobiera żadnych opłat, a także nie zbiera w internecie żadnych danych o obywatelach. Jak wygląda taka fałszywa strona internetowa, która próbuje okraść nas z naszych danych i z naszych pieniędzy? To możemy sprawdzić w komunikacie, który jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl. W razie wątpliwości można zadzwonić na całodobową, bezpłatną infolinię NFZ-u lub na policję. Dzięki przywództwu Niemiec w kwestii pomocy Ukrainie będzie można ocalić tysiące istnień ludzkich i zapewnić krajowi lepszą ochronę przed rosyjskim terrorem. To słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w cowieczornym wystąpieniu mówił o przekazaniu przez Niemcy dodatkowych systemów obrony powietrznej Patriot. Pracujemy nad tym, byśmy mogli otrzymać także systemy Iris-T i rakiety dla naszej obrony powietrznej, powiedział ukraiński przywódca. Rozmawiałem z kanclerzem także o naszych wspólnych wydarzeniach międzynarodowych. Przygotowujemy się do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która wkrótce odbędzie się w Niemczech. Wspólnie zrobimy też wszystko, aby pierwszy światowy szczyt pokojowy zaplanowany na czerwiec okazał się prawdziwym sukcesem. Wcześniej Wołodymyr Zełenski wezwał wszystkich przywódców sojuszniczych krajów, aby poszli śladem Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa zremisował 1-1 z Legią Warszawa w hicie 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pierwsi na prowadzenie wyszli wojskowi po golu Tomasza Pekharta w pierwszej połowie. W drugiej wyrównał Ante Crnacz. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, tak jak sobie planowaliśmy, to tak naprawdę wszystko nam się udało. Ta pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy z dobrym nastawieniem, udało nam się strzelić te dwie bramki, wykorzystaliśmy swoje sytuacje i jesteśmy bardzo zadowoleni. Mówił Jordan Majchrzak po zwycięstwie swojej drużyny, Puszczynie Połomice, sensacyjnej, z Lechem Poznań 2-1. W pierwszym dzisiejszym starciu bezbramkowy remis, Stal Mielec podzieliła się punktami z Widzewem Łódź. W Siatkarskiej Plus Lidze natomiast Warta Zawiercie awansowała do półfinału play-offu o Mistrzostwo Polski. W drugim meczu pokonała 3-2 Stal Nysa, choć przegrywała już 0-2. Pracuje się na to, myślę, że cały sezon. Wtedy nie ma co myśleć, po prostu trzeba robić to, co się robi przez cały sezon, wyjść, podrzucić, uderzyć i to wszystko. Wiedzieliśmy, że Nysa bardzo mocno będzie napierała na nas od początku, nie mieli nic do stracenia. Zagrali bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie, udało się ich złamać i dzięki temu wygraliśmy. Podsumował zawodnik Aluronu Daniel Gąsior. W półfinale zagra też Jastrzębski Węgiel, który pokonał 3-1 AZS Olsztyn. Mikołaj Marczyk walczy o podium rajdu Węgier. Polski kierowca po 7 odcinkach specjalnych pierwszej rundy Mistrzostw Europy zajmuje 5. lokatę. Do lidera traci niespełna 22 sekundy. Sobotni etap za nami, bardzo udany, jestem zadowolony. Pojechaliśmy dobre odcinki specjalne, brakowało prędkości na odcinku 2-5, natomiast na odcinkach wszystkich 4 pozostałych realizowaliśmy plan i myślę, że tempo było dobre, jak na to, że w wielu momentach podchodziliśmy dość strategicznie, a nie był to pełen atak. Ostatni odcinek dnia też fajny, bo podium OS-owe, także kończymy dzień na 5. miejscu w generalce, a wszyscy jesteśmy blisko, bo bodajże tracimy 0,2 sekundy na kilometrze do lidera. Rajd Węgier zakończy się jutro. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz we wschodniej połowie kraju z burzami. Na termometrach będzie od 10 stopni na wybrzeżu, przez 16 na północy i w Kotlinach Sudeckich do 23 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 23. Anna Regulska, Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do północy. N3. Czyli noc, nowości i nieoczywistość w Trójce, chociaż ta ostatnia godzina będzie nie tylko wypełniona nowościami, ale powrócimy do artystów i artystek, których elektronika gra dobrze nadal mimo upływu lat. Ale zanim to LK, Walijka, która pod inspiracją Britney Spears czy Spice Girls planowała swoją popową karierę, ale w 2016 roku zamieniła pisanie piosenek na produkowanie i tak Your Skin, utwór, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w trzeciej godzinie audycji N3, jest zapowiedzią jej debiutanckiego albumu. We'll be right back. your touch. Every time you come, it gives me a rush. Every chance I get, I'm breathing you in. I wanna taste every inch of your skin. Prism of Pleasure. Taki tytuł będzie nosił debiutancki album Elki, na którym znajdzie się utwór Your Skin. A jak słyszymy, Elka całkowicie nie zostawiła tego pisania. Jej utwory zawierają wokale, a album, który ukaże się 3 maja tego roku, będzie eksplorować queerową intymność i tożsamość jako artystki LGBTQ+. Płyta ukaże się pod szyldem Ninja Tune, a to oznacza tylko jedno. Będzie to album godny naszej uwagi. Na pewno w audycji N3 będziemy o nim mówić. A przed nami artysta, o którym mówi się od kilku dni, no bo Karibu powrócił z utworem Honey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw delikatny utwór Magnolia od Catching Flies, a później pojawił się nieco mocniejszy Higher od francuskiego producenta Can Blastera. I część by mogła pomyśleć, że muzyka elektroniczna to nic innego jak tylko układanie konkretnych elementów w programie, ale jeżeli mówimy o prawdziwej, futurystycznej muzyce, no to myślę, że dobrym przykładem jest Can Blaster, który nie boi się eksperymentować ze sztuczną inteligencją, czy może bardziej z różnymi programami, które sam projektuje. No między innymi komputer sekwencjonował syntezatora, a następnie syntezatory ulegały rozłożeniu na poszczególne sekwencje przez te wtyczki. Wtyczkę zaprojektował Sun Can Blaster. Jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, no ale ja sama nie do końca potrafię tworzyć muzykę. Podejrzewam, że gdybym była muzykiem, to dla mnie by to było bardziej jasne, klarowne. Nie do końca się znam na układaniu tych poszczególnych elementów, ale myślę, że Can Blaster to jest na swój sposób artysta, który lubi eksperymentować i tak pozostajemy przy jego najnowszym wydawnictwie, które ukazało się wczoraj na wszystkich kanałach streamingowych Liberosis, Act Free. My słuchamy teraz utworu You Will Rise. Face to face, life's alive, face to face, traveling through time and space. gone. Audycja N3 do północy, a przed chwilą na antenie Trójki Jamie XX i utwór Gash. Długo myślałam, jaki utwór Jamie'ego wybrać na nasze dzisiejsze spotkanie, bo z jego albumem In Colors, który ukazał się 9 lat temu, jest tak, żebym mogła słuchać go po prostu na zapętleniu. Ciekawe, czy tak samo będzie z jego nowym materiałem i tu pojawia się zagadka, bo od jakiegoś czasu artysta wstawia zdjęcia do mediów społecznościowych ze studia. Pytanie tylko, czy to powrót zespołu DXX, o którym też już jakieś media tam coś pisały, czy może praca nad kolejnym solowym wydawnictwem. Na razie wszystko owiane jest tajemnicą, może ktoś wie, co szykuje Jamie XX, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. To moja skrzynka w tej sprawie i nie tylko. Pozostaje cały czas do dyspozycji. A przed nami Karibu i utwór San, ale zanim to jeszcze Sofia Kurtezis i utwór Madres. Thank you.

One plus one is 11. No trochę przekłamane równanie, ale takie specjalnie ma być. Peggy Gu przed chwilą na antenie Trójki. Południowo-koreańska DJ-ka i producentka, właścicielka też niezależnej wytwórni płytowej Good Records. I mimo, że na rynku wydawniczym jest od 2019 roku, to już ma mnóstwo sukcesów. No, między innymi była pierwszą Koreanką, która zagrała w kultowym niemieckim klubie Bernheim, a także i na kultowych imprezach zwanych Boiler Room. Słuchaczom i słuchaczkom muzyki elektronicznej te imprezy, te miejsca nie powinny być obce. Peggy Gu to jedna z trzech takich czołowych reprezentantek tej koreańskiej sceny elektronicznej K-House'u, no bo oprócz Peggy Gu jest jeszcze Yeji i Park Hae-jin, to tak na dobrą sprawę od nich zaczęła się ta fascynacja K-House'em, tym kobiecym K-House'em kilka lat temu, bo to nie tylko 2019 rok, ale także 2016, kiedy to Yeji wydała świetny przebój Rain Girl, który pewnie jeszcze do audycji N3 kiedyś powróci. Zanim jednak, no to Peggy Gu i utwór Hanjan. Enjoy your night, you gotta do it right. Peggy Gou i Han Jin. Ja jeszcze chciałam dodać, że Peggy Gou mimo wielu sukcesów nie wydała jeszcze swojej debiutanckiej płyty, ale ma to się stać w tym roku. Album I Hear You ma być ucieleśnieniem niezliczonych godzin poświęconych tworzeniu czegoś ponadczasowego i świadectwem mocy słuchania zarówno siebie, jak i innych. A na zakończenie naszego spotkania Park Hae-jin, czyli jedna z trzech wspomnianych kluczowych koreanek dla rozwijania sceny koreańskiej, raperka, wokalistka i autorka tekstów w utworze Clouds ze wspomnianym już dzisiaj No Such Thing. Za 4 minuty będzie północ. To oznacza, że audycja N3 powoli dobiega końca. Ja dziękuję za to spotkanie. Życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska. Autopromocja. Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze. Renata Przemyk i Daga Dama w Trójce z okazji naszych urodzin i 30. rocznicy powstania Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy w niedzielę kilka minut po 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na